مباحث عمده کتاب اینا حروف شرط، حروف تفصیل، حروف مصدر، سه تا مبحث رو با هم ادوات شرط رو بحث میکنیم. رئیس ادوات شرط این شرطیه است. لذا هر کجایی هم که میخواستیم تقدیر بگیریم این رو تقدیر میاد. فعل مضارع در جواب طلب اگه فا و واو نداشت مجزوم میشد به این شرطیه مقدر، مثل اصلم، اصلم تسلم، یعنی این تسلم تسلم. اینو خونده بودیم ساده. این شرطیه چی کار میکنه؟ میگه این لر استقبال. اولا این شرطیه مال استقباله، یعنی شما میگید این ضربته، یعنی اگر بزنی. ماضی هم بعدش بیاد معناش میشه مستقبل. این لر استقبال ولو دخلت الماضیه، ولو به ماضی داخل شد. و حکمها الجزم، جزم هم میده هم به فعل شرط هم به جزای شرط. نحو این تقوم، اقوم، تقوم مجزوم شده به سکون، اقوم هم مجزوم شده به سکون. و به التقا ساکنه این افتاده، تقوما و بگو اقوما بوده. الان هر دو مضارع مستقبله. بالا شدید این قمته، این قمته، قمتو، اینم معناش یعنی چی؟ اگر به ایستی بگو میستم. از نظر معنای محتوایی با هم هیچ فرق نداره، ولی یه فرق کوچولو دارن. فرقشون اینه اون جایی که ماضی بعد از این شرطیه میاد تحققش از نظر متکلم قطعی تره. این مستقبل محتمل الوقوعه. این چیه؟ مستقبل محتمل الوقوع. یعنی میگم انتقام، یعنی اگه بیستی، یعنی احتمال داره بیستی، احتمال داره بگو نیستی. ولی در ماضی که بعدش بیاد احتمالش چیه بگو؟ بیشتره، از نظر من بیشتره. یعنی اگه به شما گفتم انتقام، یعنی اگه بیستی، گفتم انقمزه، یعنی به احتمال زیاد میستی، احتمالش چیه؟ مشخص. این ماضی که بعدش میاد تحققش نزد متکلم بیشتره. و لو برای چیه؟ لو للماضی، برای ماضیه. ولو دخلت المضارع، ولو به مضارع داخل چه معناش ماضیه. مثلا تو قرآن داریم لو یطیعکم فی کثیر من الامر لو یطیعکم، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، لعنتم معناش این چی؟ یعنی اگر پیغمبر اطاعت کرده بود شما رو تو خیلی از کارها، اگر پیغمبر از شما اطاعت کرده بود در خیلی از کارها لعنتم، شما بدبخت شد. یعنی اگر پیغمبر گوش به فرمان شما بود در گذشته شما رو تو بیچاره شد لعنتم. انت یعنی مشقت، به بدبختی و مشقت. این یوتیوکم یعنی بگو اطاعتم، لو اطاعتم. میگه خب چرا خدا باید اطاعتم بگو نگفت یوتیوکم بگو؟ میگن استمرار رو خواسته به فهمیده، استمرار فهمیده بگو معنای آیه اون موقع چی میشه بگو. اگر در گذشته به طور مرتب پیغمبر گوش به فرمان شما بود بیچاره شد. خب پیغمبر بعضی جاها گوش به بعضی از اخبار اصحاب کرد، مثل در جنگ خندق هر کیو گوش کرد؟ سلمان بود. میگه اگر به طور مرتب گوش به حرف شما میداد و بیشتر حرف شما رو میپذیرفت بیچاره شده بودید. ولی اگر اطاعتم رو میگفت دیگه این مطلب فهمیده بود. پس اگر شما دیدید که بعد از این ماضی اومده مثل این عضو عضنا، خدا میگه اگر شما برگردید ما برمیگردیم به شما، اما خدا خیلی علاقه داشته ما برگردیم، احتمالش رو با عضوتون داده. اما لویوتیوکون باید ماضی بیاد، مضارع اومده. چرا؟ مضارع ظاهریه برای قرضیه، عدول از اطاعب یوتیوک برای استمراره. هر کجا از عقل عدول میشه برای چیه بگو؟ استمرار، برای یه نکته مثل استمرار، مثل احتمال بیشتر وقوع. ولو دخلت المزارعه، ولو داخل بشه به مزارعه، مثل لولیوتی رو کن، ولو تجزمون، لو جزم نمیده، لو جزم نمیده. البته میدونی لو حرف امتناعه، یعنی چی؟ فعل شرطش ممتنع میشه، جزاش هم به خاطر همون بگو. یعنی پیغمبر اطاعت مستمر نکرد، شما هم بیچاره نشدید. مثل این نگاه کن، لو قمتر اگر ایستاده بودی، یه دونه بنویسید لقمنا، چون ماضی مثبت باشه با لام میاد، 99% با لام میاد. لو قمتر لقمنا یعنی چی؟ اگر ایستاده بودی بگو ما میستادیم، یعنی تو نیستادی ما هم نیستادیم. منفیه. حالا اگه تقومو بگه، اون تقومو به معنی قمته است، اما باید یه نکته داشته باشه، مثل استمرار، مثل حکایت حال، یعنی خیامش الان جلوی چشمون بیاره. یه نکته باید داشته باشه. فواید تکون لو ایزن للمستقبل، لو گاهی اوقات برای مستقبل میشه، یعنی معنای این شرطیه رو میگیره، اما این شرطیه که ممکنه، میگن لو اینجا شباهت رسونده به این مستقبل شده. این تکونو کاش گفته قد تکونو لو ایزن، آره گرچه از اون ایزنی فهمیده شه للمستقبل، که قوله این ولو تلتقی اصدا اونا بعد موتنا. این شاعر نمارده بوده که مرده بوده؟ نه، میگه ولو تلتقی، میگه اگر به هم برسه اصدا اونا صداهای ما بعد موتنا، بعد از مرگمون. اصدا جمع صداست به معنای پژوغاست، و اما اون چیزی رو میگن که بعد از مرد میگن از مرده اون ناله نازل میشه، به شکل پرنده میره. میگه اگر صداهای ما، اگر کلام ما، روح ما بعد از مرگ به هم برسه، چیه بگو؟ آینده است، آینده است. میگه اگر بعد از مرگ هم به هم برسه، باز مثلا ما خوشحالیم. با لو گفته، یعنی همچی چیزی نمیشه، ولی اگر شد، ما که تو میگه تو زندگیمون فراغ داشتیم، اگر بعد از مرگ هم ما به هم برسیم باز رازیم. لو تلتقی افدا اونا فاید تلتقی بعد موردنا، جوابش فرض کنید مثلا لا نزهکو، میخندیم. پس این برای مستقبله، مستقبل ممتن و محتمل رو بگو بگو. گاهی اوقات لو برای مستقبل میشه، اما لو برای مستقبلی میشه که چیه؟ ممتن اول بگو. ممتنه دیگه، لو برای ممتنه. محقق البقوع اعزاز که اینجا جاش نیست، بلوشو هنوز نگو. چی؟ بله اون دفعه تو همین کلاس گفتم. خب محتمل یعنی چی؟ یعنی احتمال. من فردا احتمال بره بیام، احتمال بره نیام. میگم این جدو. ولی خورشید فردا 100% طلوع میکنه. میگم چی؟ اضافه‌ل محقق الوقوع. لو ممکن الوقوع. یعنی اگر من یه جایی اینجوری گفتم گفتن لو اتایتو، یعنی اگر اومده بودم ممتنه، یعنی نایی یا حتی اگر مطاره بردش بیاد بگم لو آتی اگر به فرض محال بیاد، یعنی چی؟ یعنی نمیدونم. این محتمل الوقوع، این اتایتو یا این آتو، یعنی اگر بیام احتمال داره بیام، احتمال داره این این عدیتو احتمالش بیشتر از بگو این آتر. یعنی اگه من به شما گفتم فردا این عدیتو در رستو، شما میگید احتمال داره بیاد بیام. ولی اگه گفتم این آتر قدره، میگید ضعیف با فعل مضارع. اما اگه گفتم ازا عدیتو، ازا عدیتو یا ازا آتی، میگید حتما میاد. مانو 100% وقوع ازا، یعنی آن هنگام که بیاد با ماضی احتمالش بیشتر، با ماضی احتمالش، یعنی دیگه قطعی قطعی قطعی میشه. مثل ازا جا نصر الله و المد، یعنی حتما یکی از معجزات قرآنه که حتما داره میگه چی؟ نصرت خدا و پیروزی بر مکه اتفاق خواهد افتاد. تکون لو عیزن للمستقبل که قولهی لو تل تری اتاونا بعد موتنا، گفتم جوابشو بزنیم مثلا لنزحکو، جوابشو یعنی چی میشه ترجمهش؟ اگر به فرض محال ما بعد از مرگ به هم برسیم خوشحال خواهیم شد، یعنی ما احتمال اونم نمیدیم. قد مرفی باب الجوازم، در باب جوازم گذشت حکم و جواب ان، جواب ان چجوری میاد گذشت. که یادتون باشه گفتیم اگر جمله اسمیه باشه، جمله انشاییه باشه، ماضی با قد باشه، فعل جامد باشه، اینا نیاز به چی داره؟ که کل جزای این امتن هر جهر و شرطن فلفاه و لازمتون، هر جزایی که نشه یه جای شرط قرارش بدی پا میخواد. اما جواب لو، جواب لو چی؟ فعضاقان ماضی مصبت هست، اگر ماضی مصبت باشه مثل اون قمنای بالا که گفتم بکنید نه قمنا اقترانه به لام، با لام میاد، مثل لوکان فیه ما آلهتون الله لفصدتون ولو شعنا لرفعناه بها، نه ولو اجتهدتن لنجهدن، اگه کوشش کرده بودی موفق میشدی، یعنی کوشش نکردی موفق هم نشد. وقل لو یوتی و کنفی کثیر من الامر لعنت تو. و ازا کانا منفی هم به ما، اگر منفی به ما باشه اقترانه به لامه، مال شما چی داره؟ نه اقترانه به لام، یعنی چی؟ و اذا کان منفیا بلا بنویسید قل اقترانه به لام، افتاده یا نداره اقترانه به لام. اگر جواب منفی به ما باشه بگو نادر است، قلیل است که با لام بیاد، نادر است با لام بیاد. متوجه چی میگیم یا نه؟ این اگه جواب با ماه ندرتا میشه لام داشته باشه. اصلا این آیه قرآن رو ببینید، ولو انما فی الارض، ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر بچی ما نفدت، لما نیست درست ما نفدت قل اقترانه باللام لو ترویت لما اختقت ایوک لو ترویت، یعنی چی؟ اگر دقت میکردی، تربی یعنی دقت فکر، اگر فکر رو دقت میکردی، اگر حواستو جمع میکردی لما اختقت ایوک، لما اختقت ایوک یا ما اختقت ایوک، کدومش آخه بهتره؟ ما بهتره. ندارد ظن اقترانه به الله. کدوم؟ اگه ماضی مثبت بود تموم شد اقترانه به الله. ما کاری به اون نداریم. ببین بالا چی داره میگه. میگه جواب لو اگه ماضی مثبت بود ما دیگه با مضارع فعلاً کار نداریم. ماضی مثبت بود بالا میاد 95%، بدون لام هم میاد 5%. اگر ماضی منفی بود، منفی به ما، یعنی جواب ماضی منفی به ما، قلّا نداره اقتراره به الله، قلیل است نادر است که با لام بیاد، یعنی بیشتر بگو بدون لام میاد، تمام شد. لو تربیت ما اخفق تعیوک ما نفدت کلمات الله لما کمه و اذا من کانم منفیم به غیر ما، اگر منفی باشه به غیر ما مثل لم، لا یخترنو به شیئن، اصلا با لام نمیاد، یک درصد هم با لام نمیاد. یعنی همینجا لو تربیت بگو لم یخفق، لم یخفق بگو سعیوک، لم یخفق دیگه، للم گفته نمیشه. قد چی گفتیم؟ گفتیم جواب چی بگو؟ لو ماضیه، جواب لو ماضیه، سه شکل داره، ماضی مثبت با لام 95%، بدون لام 5%، ماضی منفی به ما بدون لام 95%، با لام بگو 5%، غیر ماضی، غیر چی؟ ماضی به قول معروف منفی به غیر ما، به غیر ما مثل لم، ماضیه دیگه، منفی با لمه، اگر اینجور شد بدون لام میاد 100%. مثل همین مثال بقلش نیست، لو تربیت لم یخفق، الان ماضی هست درست شد، ولی منفیه با ما نیست، با چیه بگو؟ لمه. ماضی منظور گذشته است، ماضی لفظی و گذشته. لا یقتره رو بشه اه. تمام شد. قد تشبه و این بدو، لو شبیه به این میشد یا نمیشد؟ لو شبیه به این میشد دیگه، مثل بالا لو تل تقیه از تا اونا میشد مستقبل ممتنه، درسته؟ حالا قد تشبه و این بدو، گاهی اوقات این شبیه میشه به لو، این اگه شبیه بشه به لو در لفظش تأثیر میکنه، در معنا نه. فیجوز و اقتران و خبر قابلنا، اون موقع جایزه، جایزه خبرش با لام بیاد، بلا خبر این که لام نداره. نه با مثال دیگاه کن، اصفح اصفح اصفح انزنبی، یعنی چی؟ بگذر از گناه من، اصفح انزنبی. و الا، این الا یعنی ان لا، یعنی چی و الا؟ یعنی ان لم تس، ان لم تصفح عن ذنبی، ان لم تصفح عن ذنبی، و الا یعنی و ان لم تصفح عن ذنبی چی میشه؟ لموت تو کمدن، لموت تو کمدن، موت تو یعنی میمیرم، کمدن یعنی چی؟ از غصه. میگه بگذر از گناه من، اگر نگذری از گناه هم از غصه بگو میمیرم. متو جواب این شرطیت اما با لام اومده، چرا؟ چون اینجا این شبیه شده به، هیچ راهی توجیه نداریم. ببین جواب این شرطیه، اگر این گوینده گفته بود و الا متو، و الا متو، ما چکار میکنیم؟ هیچ، بودیم این شرطیت تو با لا که نشان دهنده فعل شرطشه، یعنی لم تصفح عنی عن ذنبی، این فعل شرطشه و متو هم جواب شد. ولی الان که با لام اومده محتاج به توجیه هستیم، توجیهمون چیه؟ که این شبیه به لو شده که خبرش با لام اومد، جوابش با لام اومد، چرا غیر از این نداره. قد تشبه ان به لو و یجوز و اقتران و خبرها به لام نهو اصفه انزنبی و الا لمت و کمدن. یه دونه ان و لو داریم بهشون میگن وصلیه. من اینا رو قبلا گفتم. ان و لو چی؟ وصلیه. این ان و لوی وصلیه جوابشون محذوف 100%، یعنی ظاهر نمیشه. خب نه اینکه جواب نمیخوان، جوابشون بگو محذوف 100%. مثل من میگم اکرم العلماء یا اکرم العالم. بذاریم مثال بزنم که راحتر مثال قبلی باشه. اکرم از ضیفه احترام بکن میهمان رو. فرق کن پیغمبر به ما میگه میهمان رو احترام کن. بعد میگه ولو یا وعن کان کافرن. اینو میده کجا خوندی؟ تو بعد کانه که بعد از لو و ان میتونه با اسمش چی بشه؟ عرض بشه. اونجا خوندیم اینو برگه تو بعد افعال نام ولو کان کافرن. اونجا یادتون باشه میگفتیم این واقع ها عاطفه است. عد کرده این لو رو و این رو به یه شرط به طریق اولا، یعنی لو لم یکن کافرن درجو یا این لم یکن کافرن و این یا ولو و دنبالش. میگه احترام کن به کافر اگرچه چی؟ احترام کن به میهمان اگرچه کافر باشه. خب اگر کافر نباشه چی؟ به طریق اولا. اگر کافر نباشه چی؟ به طریق اولا. اینجا این شرط عطف شده به جای شرط به طریق اولا. جواب این دوتا شرط به قرینه اکرم الضیف همیشه محذوف است. به این اکرم الضیف میگن دلیل الجواب و جواب لو و ان همیشه به قرینه این دلیل الجواب میگید محذوف است. اینو سابق خونده بودیم الان با دوره نگاه کنید بهش میگن چی؟ این و لویه بگو وصلیه. اون شرط مقدر هم همیشه محذوفه به طریق اولاد دیگه. همیشه چیه؟ محذوفه. میگه این و لو تعتیان وصلیتین، البته همیشه هم واب قبلشونه و این و لو غیر محتاجتین الى جوابن. احتیاج به جواب ندارن. چرا احتیاج به جواب ندارن؟ چون دلیل الجزا همیشه جای جوابشون رو پر کرده. اذا وقعتا بعد از واو، هنگامیه که اینا دوتا بعد از واو بیان. حتی فقط بعد از واو نیست، باید شرطش اینه که دلیل الجزا هم قبلشون باشه. و یراد به امان اینه ازن تقریر، یعنی تثبیت. قصد از این و این ولو تثبیت معنای سابقه. نگاه کن معنای سابق چیه؟ احترام کردن به میهمان. خب این و این ولو اون رو تثبیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه تو به میهمان احترام کن در همه شرایط، هر شرایطی. کافر باشه یا بگو کافر نباشه. کافر باشه به خاطر اینکه میهمانه، کافر نباشه به طریق اولا به خاطر اینکه مؤمن است و میهمانه. یعنی برای تثبیته. درست شده؟ نه مثلا میگم تو بیا فردا بیا به درس اگرچه از آسمان سنگ بیاد. یعنی چی؟ یعنی 100% بیاد. این اگرچه از آسمان سنگ بیاد بیاد. خدا اگرچه از آسمان سنگ نیاد چی؟ به طریق اولا. این همیشه اینطوریه. و یراد به ما این ازن تقریر المعنا. این تو قرآن هم هستا. مثلا میگه یکاد و زیتوها یزید ولو لم تمسسه نارون. میگه روغنش انقدر شفافه میخواد بدرخشه روغن این چرا ولو کبریت نزنی. حالا اگه کبریت بزنی چی؟ روشنش کنی به طریق اولا. تقریر المعنا از سابق نحو اکرم عباک پدرتو احترام کن و این وبخه کن، اگر چه تو رو توبیخ کنه، اگر چه گوشتو بماله. حالا یعنی اگه توبیخ نکرد چی؟ به طریق ولا تقبل الخبرم این کذابن، قبول نکن هیچ خبری رو از هیچ کذابی، اصلا خبر قبول نکن از آدم دروغگو. ولو عطا که به حدیث اجاب، ولو برای یه سخنه بگو جالب بگه، حالا اگه حرف جالب و عجیب نگفت که دیگه به طریق اولا قبول نکن، از کذاب حرف قبول نکن، ولو چیز خوب بهت بگه خوشت بیا. شد یا نه؟ با لو گفته تحتی لو لغیر شرط، لو همیشه شرطیه نیست، لو گاهی اوقات غیر شرطه. یکیش به معنای لیت است. به معنای چیه بگید؟ لیت مثلا تو قرآن که لو ان لنا کردن و نکون نه نه مؤمنی، این لو شرطیه نیست، تو این شرطیه بود تو با اومده بعد نکونه تو منصوب شده، این لو شرطیه بگید، این لو به معنای لیت است. لیت تمنیه، یعنی جهنمی ها میگن کاش برای ما یه بازگشتی هم بگو بود و نکون همین از مومنی، تا ما از مومنی میشدیم. اینجا فعل مضارع و نکونه، فعل مضارع بعد از فاء سببیت بگید در جواب طلب منصوب به ان مبدل شد، اینه، یعنی کاش برای ما بگو یه بازگشتی بود. انه که بعد از لومیات فاعل یه سبته مقدره، مصدر محفظ فاعل یه سبته مقدره، این رو بگید چه شرطیه چه شرطیه. انه بعد از لو میخونیم و فاعل یه سبته بگو، اینجا لو اومده به عنوان علاقی چی چی؟ بگید تمنی، لو به معنای لیفت. دلیلش چی بود؟ فنکونه. دلیلش چی بود؟ فنکونه منل مومنی. حالا چرا جهنمی ها لیفت نگفتن؟ مگه نمیتونستن بگن لیفت لنا کردن؟ چون مخواستن بگن خیلی بکشن نمی کنی، یعنی لیفت باید آرزوه، لو یعنی دیگه آرزوش هم نمی کنی. این اون موقعیه که دیگه حکم جهنمی بودنشون سخت و سخت داده شده، گفتم برید تو جهنم، انداختنشون تو جهنم دیگه احتمال حتی فکرشون هم نمی کردن با لو بودن. ولی یه جای دیگه تو قرآن ببینید میگن هل لنا من شفعا فیشفع لنا، فیشفع بار فعل مضارع در جواب منصوب شده به ان مقدره، اینجا حل به معنای لذت، استفهام به معنای لذت. میگن آیا میشه مام پارتی های داشته باشیم؟ آیا میشه مام پارتی داشته باشیم؟ نیش قبول لنا تا برای ما پارتی بازی کنن ما رو ببرن به بهشت از این جهنم. این کجا جهنم یا که میدن؟ موقعی که هنوز حکم قطعی داده نشده، تو زهرای محشر میبینن که حضرت زهرا میاد، ائمه معصومی میان دست داره میبرن، میگن آیا میشه ما یه همچین پارتی پیدا کنیم ما رو ببره؟ اینجا احتمالش رو آرزو رو یه مقداری چون همچین میدیدن داره میشه یه ذره برای خودشون رو جدلی میدیدن، با حل گفتن، اینجا با لو گفتن، فرق میکنن. و خیلی موارد دیگه که حالا جای خودش تختست و لو، لو اختصاص داره به مباشرت انه، لو با انه میاد، انه هم با اسم و خبر. خب میخونم جوونم نمردم که بالایشم میخونم لو تحتی، گفتم چی شد لو تحتی، تحتی لو لغیر شرط، لو گاهی اوقات برای غیر شرط میاد، فتکون للعرض و تمن میاد، برای عرض میاد و تمنی، عرض یعنی درخواست، تمنی یعنی درخواست محال. یکی ها کما عرفته، همونطور که شناختی این رو شناختید دیگه، که لو برای عرض و تمنی میاد. من براتون گفتم الان مثل لو ان لنا کردتن فنکونم اینر اول تقلیل، یا لو برای تقلیل میاد، این همون لوی بسلیت ها، این همون لوی بسلیت برای تقلیل اومده، معناش تقلیل شده. مثل این نگاه کن، تصدق ولو به درهم، البته خوش خود حدیث رو گفته بود، میگه تصدق او ولو به شرط تمرت، تصدق او ولو به شرط تمرت، یعنی چی؟ صدقه بدید ولی به تیکه از خرما، نصفی از خرما، یه خرما. این ولو تصدق او ولو به شق تمرتن، یعنی ولو کان تصدق کان، بگو به شق تمرتن کان و اسمش عجب. این نوع وصیت، یعنی اگه شق تمره نبود بیشتر بود خب خیلی بهتر تصدق بود، اگه هیچی نداشتی نصف خورما بود نصفش خودت خوردی نصفش هم دادی به صدقه، بازم خیلی برکته. این همون نوع وصیت برای تقلیل اومده به خاطر معناشه. نشد چی؟ گیر داریم؟ کانه با اسمش عرض شده، این اول کتاب خوندید، ولو کانه تصدق کن به درهمه و تکون مستریتن، یه لو هم داریم بهش میگن لو مستریه، موصول حرفی، به منزلت ان، به منزله ان مستریت، و اکثر و بخوه ها بعد از وده و یوده، 95% بعد از وده و یوده میاد. وده یعنی چی؟ دوست داشت. یوده دوست داره. تو قرآن بریم ای یوده احدو کن چی؟ لو یو امره ای یوده احدو کن لو یو امره الف سنه، لو یو امره یعنی چی؟ تعمیر الف سنه. در این مثلا میدونی که مقبول یوده ایبدو احدکم لو یعمر الف سنه، تعبیر رو مستر میشه مثل این نگاه کن، ایبدو لو یخلد ذکرک، یعنی چی ایبدو؟ دوست میدارم، لو یخلد ذکرک، دوست دارم باقی بودن نام تو را، که نام تو همیشه باقی باشه سر زبانا، باشه خالص بشه نام تو، میشه چی تعبیر و مستر بره؟ اول دو پیرو باید تخلیده ذکرک، تخلیده میشه مفعول شد، نشد؟ معلومه نه؟ این لو، یه دونم من قرآن مثال زدم، ای اول دو احد کن لو یو امرو الفتنه، تختص لو به مباشرت انه، لو بعدش انه میاد و من گفتم اون انه میشه فاعله، بگو ثبته مقدر، مثل لو انهم صبروا لفاظو، لو شرطی است، یعنی لو ثبت انهم صبروا همراه، لو میاد به همراهی انه با هم میان و انه میشه فاعله، بگو با اسم خبرش فاعل ثبته مقدر، ثبته میشه فعلش است، فاضو میشه جزایش است، ترجمهش میشه چی؟ اگر صبر شکیبایی اینا ثابت بشه، ثابت شده بود، لفاظ رستگار میشه، یعنی صبرشون بگو ثابت نشد، رستگاریشون هم ثابت نشد، شد ثبت فعل شد لو انهم صبروا لفاظ. توی سوره حجرات دیدید میگه اگر اون کسی که اومد پشت در خونه پیغمبر حجره پیغمبر در زد صدا میکرد، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، اگر اینا صبر میکردن تا تو بیای به سوی اینها، لکان خیرا لهم، این براشون چی بود؟ بهتر بود، ولی صبر نکرد. و موضع ها معتلده ها عرب، محل این انه با اسم و خبرش رفته، اما علل ابتدا یا مبتداست ولا تحتاج الی خبره، از اون مبتداهایی هم هست که نیاز به خبر نداره، لاشتمال صلت و علل مسند و المستعیل، به خاطر اینکه سلش هم مسند داره هم مسند الیه، بعد از لو هم ما مسند و مسند الیه میخوایم، همین مبتدا بس. این دو تا خلاف اصل توشه، یکی اینکه بعد از اداه شرط چی اومده؟ مبتدا اومده، جمله اسمیه. این یک. دومی که مبتداش هم بگو سرد مسرد خبر شده، ما مبتدایی که وصفی باشه و به فاعل رفت بده سرد مسرد خبر بشه داریم، اما اینجوری شد یه بگو ندیده بودیم، این هم خلاف هسته. درست شد؟ یه دونم حسن توشه، حسنش چیه؟ این که چیزی تغییر نمیگیره. اما نگاه کنید دومی رو، و اما علی الفاعلیت لفعل مقدر وجوبا ای لو ثبت صبرهم، این درسته. تقدیر هم که خیلی جاها که نیاز داریم بگیرید میگه، اون دوتا اشکال هم دیگه. لذا ما قول اول رو نپذیر بسید. اما عدات شرط بعدی اما نخونم؟ نه اگه جریه کنید بگید تو شانشگاه از برای یه خانومی اومد میدونم چی میخواد ازم، یه فکر میکنم نمره کم گرفته بود، میخوفتش که من در هر کلاس بودم بعد مثلا هفت شده بود، بعد بهش نه میدادم، چون نمره که نمیدم، نه یا نه و نیم میدادم این مشروط نمیشد. اومد بعد منم همینجور وایساده بود، بهش گفتش نه نه و نیم بده، میدادم من این کاری میکنم. بعد لو گفتن که اگه گریه کنی میدم، یو گفتم های های داشت کنی گلا عذاب غلطی کردی. خب مشکلی نداره، میرسم من این ترمینه بخونم، فقط این پرونده شما بذاری روزوگی ها کنم دیگه. چیه؟